छुट्टी की सहेली जरा पूछ तू पहले कि कैसा है कुंवर जी का रूप रे। बेटी नाजों में पली है, मिसरी की वो डली है, होगा दूल्हा भी तो शिव जी स्वरूप रे। देके आई क्या खबर है तू लाई, बोल कैसा है कुंवर जी का रूप रे। कुंवर जी, हाय री मोरी मैया, तेरी सी नाक है, तेरी ही चाल है, तेरी सी गर्दन है, मूंछों का ताव है, अखियों से अखियों की लगती लड़ाई, देखे इधर से उधर दिखाई, मैया तेरा है जमाई जरा छेला, छोरी ना कटूठे छोली ना बनी की करेली, है जमाई खारा लाखों में से एक रे। बोल कैसा है कुंवर जी का रूप रे। मारी सुनो बड़ी बहू, तो चट मम्मी पट ब्याह कर डालो, हाय ऐसे छोरे रोज रोज ना मिले हैं। जीला छल छबीला, मोहनी सूरत दिल का रंगीला, पाका सजीला कुर्ता है ढीला, मोहनी सूरत दिल का है मेला, ताई कैसा ये जवाई तूने ढूंढा। थारी मत गई मारी जो तू सुने जरा मारी, लाई मोती जैसा वर मैं ढूंढ रे। बोल कैसा है तुम ही कहो बहू, कैसा हो कुंवर जी का रूप? मैं क्या कहूँ, चाहे हो गोरे चाहे हो काले, इतनी अरज है ओ मुरली वाले, प्रीत से उसका जीवन भर दे, बेटी को ऐसे कुंवर जी वर दे। एक यही इस माँ की अभिलाषा, सुन बिटिया की माई तेरे मन की समाई, होगी पूरी एक दिन तो जरूर रे। बेटी नाजों में पली है, मिसरी की वो डली है, होगा दूल्हा भी तो शिव जी स्वरूप रे। बोल कैसा हो कुंवर जी का रूप रे, हाँ हाँ कैसा हो कुंवर जी का रूप।